Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellá, 104.6 de FM. Si quieren ponerse en contacto con nosco, a través de Facebook pueden hacerlo, siempre en Galicia, porque así se llama el programa, siempre en Galicia. Y si lo quieren poner, pues también a través de blog, que es siempre en Galicia. blogspot.com. E se queren o correo electrónico, siempre en Galicia, @gmail.com. Queren os teléfonos, pois xa saben, o 93 377 80 55 93 377 53 55. Así que, señoras e señores, xa saben, es comenzamos neste programa, pois durante dúas horiñas en lingua galega, no cual, pois, les vamos a ofrecer varias cousas. E hoxe, pois, nosotros aquí temos, pois, a un cantautor que ven a presentar o seu disco que se titula, pois, Veritas, que é un disco galego, catalán e castelán. Hai cantigas de todas. Dentro dun anaquiño falaremos con él, pero primeiro vamos a escuitar unha das súas pezas, que é Adiós Ríos, Adiós Fontes, de Rosalía de Castro. E despois presentamos os compoñentes da mesa. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboreiras, pinares que movo vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento. Castañares, noites claras de luar, campaniñas timbadoras da irexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba meu amor, camiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nací, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vi, deixo amigos por extraños, deixo a veiga por o mar, deixo en fin canto benquero, quem pudera no deixar. Deixo amigos por estranos, deixo a veiga por o mar, deixo en fin canto benquero, quem pudera no deixar. Adiós ríos, adiós fontes. Este era o... era unha das cantigas do CD que agora, pois, falaremos del. E vamos presentar, como non, a mesa, o equipo que estamos hoxe aquí. Hoxe temos unha falta dunha persona, do director do programa, Xulio Couchil. Pero vamos a sustituílo entre Laura e máis eu, Armando Fernández. Yo convidado que temos aquí, pois... nada máis e nada menos co autor deste gran disco, tamén un DVD, pois que disco e DVD, pois que nada máis e nada menos que Alfredo González. Moi boas tardes, Alfredo. Boas tardes, a Armando e compañía, e resto de ouvintes da Radio Cornellá. Presentas este disco aquí na radio e despois o día 21 pois preséntalo no castelo aquí da Cornellá, non? No castelo de Cornellá o ayuntamento pois presidirá o acto o señor alcalde, señor Antonio Balmón. Uh-huh. E ademais teño a súa axuda e o seu soporte. E tamén co apoio de Círculo Artístico Semillero Azul. Uh-huh. Despois temos a colaboración e o apoio de Rosalía de Castro. Uh-huh. E de Xuntanza. Xuntanza precisamente pois vai a levar os seus músicos a intervir nese acto que será a 7 da tarde. Uh-huh. E a banda Xuntanza vestida de gala estará ao redor do castelo. Uh-huh. E nas escaleiras, según vai subindo a xente, pois vai habendo unha interpretación da banda Xuntanza, que será, uh-huh, espero que sea moi bonito, como sempre o fan eles. Uh-huh. E logo dentro, pois faremos a explicación do que significa facer este traballo en CD e en DVD. Uh-huh. Falará o señor alcalde, falarán os presidentes de algunhas entidades, bueno, pois despois un mini concierto que se fará unha cantiga en galego, outra en catalán e outra en castelán. Muy bien. E máis un recitado por parte de unha persona, unha gran poeta, como é Sara Fernández, que ten parte tamén deste disco. Ten tres pezas que están recitadas por ela. Uh-huh. E acompañadas con música de fondo. Uh-huh. E logo tamén se proyectará un dos videoclips do CD. Uh-huh. En pantalla ali proyectarase, sí, como se for o cine. Uh-huh. Pues, solamente a duración de 3 minutos, que son videoclips pequenos, ¿no? Sí, sí. E entonces, pues claro, falando de Xuntanza, por exemplo, Xuntanza, saben vostedes que Xuntanza son tres centros galegos que se ca música, dixéramos, aos seus músicos, pois se xuntaron, por eso se chama Xuntanza, que é Agarimos de Badalona, Casa Galega del Hospitalet e tamén Rosalía de Castro en Cornellá. Eso, por eso se chama Xuntanza. Exacto. Porque esas tres xuntanzas, estas tres bandas, dixéramos, ou tres grupos de música se xuntan pois de vez en cuando para faceren pois eventos como este que se vai a celebrar o día 21 pois sobre a 7 da tarde. A 7 da tarde, pois, no castelo de Cornellá. É que están todos convidados, todos os galegos e non galegos, porque isto é en galego, en catalán e en castelán. Uh-huh. Están invitados a asistir a este acto que esperamos que sea moi fermoso. E, ademais, a tomar unha copa de champán con nosotros, sí, sí, ao final, sí, brindemos por amistad, por a música e por a poesía. Yeah. Todos xuntos, pois, digamos que é un traballo en conxunto de toda esta xente. Uh-huh. Eu non o considero solamente traballo meu, sino un fruto da colonia galega, dos meus amigos poetas, do municipio de Cornellá, que me axudou, e que me axudan e que me apoian, que me prestaron as salas moitas veces para facer concertos, e que é admirable que o noso alcalde e os seus colaboradores protexan a cultura da maneira que o fan, que é difícil de encontrálo noutros municipios. Sí, desde logo, ¿no? Aquí apoiase moitísima cultura, aparte de iso que é un concello que sempre está pois en prol da cultura. Quería facer algunha pregunta, Laura? Sí, canta a entrada é gratuita. Sí, están todos todo gratuita e incluído vai nesta invitación miña, sí, incluído vai a copa de champán e un pica-pica que faremos despois nas dependencias do castelo. É un lugar moi emblemático, digamos que é o máis emblemático de Cornellá. Uh-huh. E que pa xente de Cornellá pois é un honor ter un edificio desa pues categoría. Sí. E pos galegos, e pa banda Xuntanza, e pa Rosalía de Castro tamén, según o que me comunicaron. Uh-huh. Que é unha honra poder facer un acto por a súa parte tamén ali. Bueno, pois solamente pedimos que colaboren pois os que queiran voluntariamente e que merquen despois ao final do acto, pois que merquen algún o CD ou DVD, que está ao precio de coste de fábrica. O precio de coste de fábrica que me valeu a min, que o único que quero é resarcirme do que xa paguei eu con anticipado, que son 5 euros cada disco, ¿no? Sí, sí. Muy ben, estupendo. Pódense ver o DVD, pódense escoitar as cantigas e máis ver na televisión, pois veise o videoclip que son imaxes que van coa relación da letra e que digamos con son significativas de Galicia ou do sitio onde dice a letra, non? Ou senón o CD, que tamén vale para levar no coche, para escoitar na casa e todo eso. E por que o disco titulase Veritas? Porque eu son cantautor desde fai moitos anos. digamos que máis de 35 anos, así que xa levo na sangre eso de, digamos, loitar por a verdad, por a xustiza, por a igualdade da xente. Entonces, pues pensei que eso que eu que dicía aquí era o que eu sentía como miña verdad. E Veritas mi, porque é a miña verdad, porque en latín dices así, a miña, miña verdad en latín. Eu pues collín esa Veritas mi como lema deste traballo que vai por a diversidade cultural hispana, non? Unida. Sí, sí, sí. Non vai por os muros e as divisións, e non vai por canto máis xuntos, máis potencia temos e máis capacidade temos de facer moita máis cultura e descubrir o bonito do entendimento da raza humana. Bueno, pois agora vamos a escuitar, se che parece, o número 3, que dice Lluna de Gené. Lluna de Gené, que é de María Manén, que é o avó deste último poeta que fai uns meses que morreu durante este ano. O avó deste señor, no ano 1938, escribiu este poema, que era unha época de revolución, de problemas de entendimento aquí en España, ¿no? Bueno, pues entonces, adiante, Lluna de Gené. La lluna está mellant com una mare, el llogarrer, l'alcina, l'estany que s'adormi. Sento com un gran desig amar el meu cor i el bon dia deixo un dir. I camina sota la lluna clara per senderos on brilla llebre del romaní. I camina sota la lluna clara per senderos on brilla llibre del romaní. Però m'estic vora el meu foc mesquí, però m'estic vora el meu foc mesquí. Mm-hmm. calle molt ple. I jo roli d'hora del foc mesquí. La lluna està vella com una mare, el llogarrer, la sina, l'estany que s'ha dormit. Però ho sento com un gran desig amar, el meu cor i em voldria deixar un llit. I camina sota la lluna clara, el sendero sombrilla llebre del romaní. Però m'estic vora el meu foc mesquí. Però m'estic vora el meu foc mesquí.